Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Trzaskowski pokonał w prawyborach Radka Sikorskiego i będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Zmarł policjant postrzelony podczas interwencji na warszawskiej Pradze. Koncern Bosch tnie zatrudnienie w Niemczech. Pracę ma stracić 5,5 tysiąca osób. Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Wygrał prawybory, w których rywalizował z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Prezydent Warszawy dostał 75% głosów. Rafał Trzaskowski. Zwycięzca powiedział, że prawybory dały mu dużo energii, determinacji i odwagi do tego, żeby wygrać z PiS-em. Prawybory dały coś jeszcze. Ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Media są w tej chwili pełne komentarzy. PiS z prawyborami miał swój chocholi taniec, no a Platforma przyszła, powiedziała, zrobiła, pozamiatała. Mówi politolog Wojciech Mościbrocki, a wśród komentarzy taki posła PiS Rafała Kmity. Zwyciężymy z nim i to bez jakichś większych problemów. Na razie jednak sondaże największe szanse na zwycięstwo dają Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafale, gratuluję. Radosław Sikorski obiecał mu już pełne wsparcie. Walcz, walcz, walcz i wygraj! Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Specjalnie powołany zespół wyjaśnia okoliczności zdarzenia na warszawskiej Pradze. Rodzina zmarłego policjanta została objęta opieką. Miał o tym zapewnić komendant główny policji podczas rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Komisarz Rafał Rutkowski mówi, że do tragedii doszło podczas interwencji na ulicy Inżynierskiej. Policjanci zostali zadysponowani do interwencji w związku z agresywnym mężczyzną, który mógł mieć przy sobie maczetę. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Ranny policjant trafił do szpitala, niestety nie przeżył. Agresywny mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. W całym kraju występują tak zwane okresowe niedobory krwi. Powodem są sezonowe infekcje, które wyłączają na jakiś czas stałych dawców. Do 26 listopada potrwają obchody Dnia Honorowego Krwiodawstwa. Sebastian Twaruk, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Krwi, zapewnia, że krwi nie zabraknie żadnemu potrzebującemu choremu. Krwi nie brakuje, zdarzają się te niedobory bardziej jakościowe. Jednak najczęściej takie niedobory związane są z grupami ujemnymi. Natomiast warto podkreślić, że każda grupa jest ważna, ponieważ mamy dawców różnych grup. Zapotrzebowanie na krew znacząco wzrosło po pandemii COVID-19. Kolejny sygnał o kryzysie branży motoryzacyjnej. Koncern Bosch, który jest największym na świecie dostawcą części samochodowych, ogłosił konieczność większych niż planował zwolnień. Pracę ma stracić w najbliższych latach 5,5 tysiąca osób, głównie w Niemczech. Władze firmy o zwolnieniach mówiły już wcześniej, co wiosną doprowadziło do protestów pracowników. Teraz Bosch ogłosił, że ma jeszcze mniej zamówień, szczególnie na elektroniczne systemy wspierające jazdę. Stąd zapowiedź cięć etatów, głównie w odpowiedzialnej za ten produkt spółce. Z 5,5 tysiąca zapowiadanych zwolnień blisko 4 tysiące ma dotknąć pracowników w Niemczech. Firma przekazała, że w tym roku na świecie powstanie tyle samo lub nawet trochę mniej samochodów niż rok wcześniej. Rośnie konkurencja, presja cenowa, a widoki na poprawę są niewielkie, wynika z komunikatu koncernu, który tylko w Niemczech zatrudnia ponad 130 tysięcy ludzi. W ostatnim czasie zwolnienia w Niemczech zapowiedziały również Volkswagen, Audi i amerykański Ford. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Instruktorzy nauki jazdy ostrzegają przed śliską nawierzchnią. Niebezpiecznie jest zwłaszcza wieczorem i nad ranem, mówi kierownik Wydziału Egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Marcin Turos. Tu już w tym momencie jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ jest przymrozek, nawierzchnia jest już taka, że ta przyczepność opon jest bardzo, bardzo słaba i trzeba zwrócić na to uwagę, że ta droga hamowania już nam się wydłuża. IMGW wydało ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla województwa lubelskiego, które obowiązuje od 11 do 19. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej to 46%. Najbliższe zielone godziny, czyli czas, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, prognozowana jest dopiero jutro o 9. Jakość powietrza na prawie całym obszarze kraju jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Inowrocławiu jest dostateczna, a w kilku miejscowościach w Małopolsce umiarkowana. To był... Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przejaśnienia. Na zachodzie opady śniegu, od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. 2 stopnie na wschodzie, 5 w centrum, 12 na Dolnym Śląsku.

grzesznych, Boże Syny. Gwiazdo Morza Głębokiego, Canzionao Staniątecki z XVI bądź XVII wieku. Przepiękna pieśń wyśpiewana w kościele ojców dominikanów w Łodzi. I wtedy po raz pierwszy Państwo mieli okazję wysłuchać tej pieśni, ale nie tylko tej, bo jeszcze szeregu innych dawnych pieśni o tematyce maryjnej na wokalu Basia Pospieszalska, a na lirze korbowej oczywiście Joachim Mencel. Świetnie Państwu znany duet muzyczny. Witam Was pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślicie o nowych produkcjach, o nowych utworach. Tamten koncert był absolutnie niezapomniany i ja ze swojej strony ośmielę się powiedzieć, że wręcz natchniony, bo ja widziałam po twarzach publiczności cały kościół słuchaczy, odbiorców, taka cisza pełna zasłuchania. Nam się udało wtedy zarejestrować te pieśni, ale właśnie w takim surowym stylu. Czy myśleliście o tym, żeby zarejestrować całą płytę, te wszystkie pieśni, które wtedy wykonaliście, Basia? No, tak. Myśleliśmy w sumie cały czas się nad tym zastanawiamy. Jesteście na etapie myślenia. No tak, jesteśmy na etapie myślenia. No bo tutaj no, jest parę czynników, które jakoś tam są, że tak powiem, pod znakiem zapytania, bo chodzi o to, że rzeczywiście ten repertuar jest bardzo, można powiedzieć, ściśle związany z przestrzenią. Po pierwsze dlatego, że to są pieśni nabożne i jakby jest w tym element kultu. Oczywiście z naszej strony my do tego podchodzimy, jakby, znaczy ja, dobra, mówię za siebie, w sposób jakby też bardzo duchowy. Więc, no, że tak powiem, trudno jest to zawrzeć na płycie. Poza tym przestrzeń w sensie dosłownie kościoła jako przestrzeni z wyjątkowym pogłosem akustycznym po prostu. No i teraz jak to odtworzyć w studio, gdzie jest, no zupełnie są inne warunki, więc no myśleliśmy na przykład o nagraniu płyty po prostu w kościele, ale to też nie jest takie oczywiste, bo lira jest specyficznym instrumentem, na pewno Joachim też o tym powie, jak to nagłośnić, więc jest dużo znaków zapytania i jakby, no to nie było takie oczywiste, bo tak myślę, że to już byśmy dawno zrobili, ale no więc może po prostu przez to, że dzisiaj jest wspomnienie świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej, to może po prostu my dzisiaj podjęmy taką decyzję w związku tu, z tym, u nas że w Trójce. Tutaj na forum, na forum, że po prostu nagramy tą płytę. Joachimie. Kropka. Tak, tak. Nie, no to jest fakt, że rzeczywiście mierzymy się z jakimiś takimi wyzwaniami dotyczącymi realizacji tego projektu. Myśmy to tak roboczo nazwali lapidarium, bo lapidarium to są takie stare kamienie i wystawy starych kamieni, trochę starszych, trochę młodszych. Czasami tam jakiś całkiem... Czy ja ten młodszy, ten starszy, tak? Czy jak to... Nie błagam, Basiu. Dobra, powaga, przepraszam. Chodzi o to, że wśród tych starych pieśni jest również kilka, które brzmią jak stare, a nie są wcale stare. Myślę, że lapidarium dobrze określa to, czym taka płyta byłaby. Była po prostu zbiorem różnych pieśni w przeważającej liczbie jednak epoki renesansu, a również tam będą jakieś, myślę, pieśni już dwudziestowieczne. Jest to wyzwanie, natomiast chcemy to zrobić. Tak się zgadzam z tobą, tak. Basiu, że dzisiaj możemy to ogłosić, że mamy zamiar. Nie. Lira nie będzie, tak. Nagłośnienie liry nie będzie przeszkodą. Nie, no poradzimy sobie z tym. No tak mi się wydaje. Mamy dla państwa niespodziankę, ale to jeszcze za chwilę. Joachimie, ty już całkiem sporo opowiadałeś w Trójce u nas w audycji o tym, skąd ta lira u ciebie, sposobie grania. Czy ty cały czas zgłębiasz tajniki liry i odkrywasz nowe możliwości grania na niej? Jeśli już ktoś się podejmuje takiego zawodu, jak jest muzyk instrumentalista, no to musi cały czas zgłębiać. Nie? To jest tak jak lekarz, że trzeba cały czas wiedzieć o tym, jakie nowe leki wchodzą tu. No co prawda, no są rzeczywiście pianiści, którzy po prostu raz się nauczyli i nic więcej nie grają. Dla mnie to jest całą istotą zajmowania się muzyką jest to, że codziennie coś nowego odkrywam, że słyszę inaczej, że badam, co można zagrać prawą, co lewą ręką. Tutaj na lirze mam dużo strun, mogę włączać, wyłączać, mogę badać nowe techniki wykonawcze, mogę badać to, czy dźwięk może mieć zastosowanie w jakiejś nowej muzyce, która brzmi całkiem inaczej. To jest w ogóle bardzo, bardzo dla mnie interesujące i po to gram, po to zajmuję się muzyką. Podobnie jest z głosem, Basiu? No właśnie się zastanawiałam nad tym w tym momencie, ale wydaje mi się, że no, z głosem jest troszeczkę inaczej, bo on wbrew pozorom mniej zaskakuje w takim sensie, że no, jest to instrument, który ja kształtuję i co się może zmienić na przykład, nie wiem, w świecie techniki wokalnej. Oczywiście może się dużo zmienić, natomiast ja jakby no mogę, oczywiście może się to zmienić na przykład, że jest zima i że człowiek jest chory, jest zdziwiony, bo nagle ma inny głos. Są różne sposoby śpiewania, ale ja uważam, że to, co jest największym walorem w śpiewaniu, jest autentyczność i po prostu ja mogę siebie rozwijać i swoje wnętrze i to wpływa na mój sposób śpiewania. W sensie bardziej niż nastrój technika. Też. Może powiedzieć dusza. To jest coś, co jest moim zdaniem kluczowe i no i to mogę kształtować, szczególnie jeśli zajmujesz się takim repertuarem i to jest odzwierciedlane później w głosie i w śpiewie. To chyba nie jest za dziwne, bo jak ja rozmawiam nawet ze śpiewakami operowymi, to oni mówią, tak będzie brzmiała moja aria, jakie jest moje wnętrze. No, więc myślę, że ja się bardziej skupiam na tym chyba właśnie, żeby kształtować swoje wnętrze, a to śpiewanie po prostu jest jakimś takim już efektem końcowym i trochę się wszyscy śmieją, że zostałam wokalistką, żeby nie musieć ćwiczyć, ale nie, bo ja byłam wcześniej skrzypaczką i po prostu bardzo nie lubiłam ćwiczyć, więc zaczęłam śpiewać. Ale skupmy się na twoim charakterystycznym głosie, już rozpoznawalnym, nie ma co tego ukrywać. Można byłoby zadać sobie takie pytanie, po co nagrywać stare pieśni? Religijne, z dawnych kancjonałów. Myślę, że to jest repertuar niesamowity, chociażby no nie wiem, utwory Mikołaja Gomułki, prawda? Wielokrotnie już rejestrowane i nagrywane. Wielokrotnie rejestrowane, ale my wykonujemy te utwory trochę inaczej. Przede wszystkim jednogłosowo. Basia śpiewa, ja gram na lirze. Te utwory w większości były napisane w czterogłosie, czyli na chór bądź kwartet wokalny, gdzie przez te wieki trochę zmieniła się percepcja tej muzyki. Chodzi o to, że tam w głosach są takie mijanki i trudno czasami zrozumieć, jaki tak naprawdę jest tekst oryginalnych opracowań w wykonaniu Basi, ja przynajmniej odkrywam te pieśni na nowo. Sam no, zajmuję się graniem na lirze, więc próbuję odzwierciedlić tą lukarmonię, czyli te ruchy głosów, które w niższych głosach istnieją i myślę, że dla ludzi, którzy słyszą te stare pieśni, to jest tak, jakby oni usłyszeli ją na pierwszy raz, ponieważ te nasze wersje są jednak bardzo, bardzo inne. No tym bardziej, że no, mieliśmy ostatnio doświadczenie z no, po prostu graliśmy pieśń chyba z XIV wieku, która była napisana na trzy głosy i to była muzyka polifoniczna, tam nie było głosu głównego. Mieliśmy problem ze znalezieniem, gdzie jest melodia tak naprawdę. Okazało się, że to po prostu była całość. Tam nie, i wybraliśmy w sumie chyba głos najwyższy, że ja mam go śpiewać po prostu, a Joachim akompaniował, ale ostatnio miałam ciekawą historię, bo spotkałam chórzystę, który wykonywał ten utwór oryginalnie i mówi, o, znasz też tą pieśń, ona jest niesamowita. I zaczął śpiewać melodię. Ja mówię, ale to była inna melodia. I on ale przecież melodia była w tenorze. Mówię, jak w tenorze? Przecież, no i się okazało, że w ogóle, no zupełnie to inaczej. No ale to jest ten sam utwór i my się cieszymy, że możemy, bo jest oczywiście taka tendencja w tym świecie muzyki dawnej, żeby to odtwarzać tak bardzo, no się doszukiwać, jakie były brzmienia, barwy głosu wtedy, jak to dokładnie wyglądać. Barwy instrumentów. Tak. A my no tak w sumie tak trochę pomyśleliśmy, że a czemu by to nie zrobić tak, jak my to czujemy po prostu i teraz mamy jakby w tym świecie taką wrażliwość i tak chcemy to wykonać. To jest jakby żywa tradycja, prawda? Czyli nie powinniśmy do starej muzyki podchodzić pod kątem takim muzealnym, prawda? Tutaj mamy muzeum i tego nie ruszać, nie dotykać, prawda? Powinniśmy do tego podejść jako do żywej tradycji, czyli takiej tradycji, która się cały czas zmienia właśnie poprzez to paradoksalnie, że chcemy, jakby zwracamy się ku przeszłości. To teraz niespodzianka dla słuchaczy, bo Joachim nie rozstaje się z lirą, Basia w sposób oczywisty nie rozstaje się ze swoim głosem i postanowiliśmy, że jeden z utworów, chociaż chwilę, zaprezentujemy tak ze studia, skoro Joachim ma lirę ze sobą. Co to będzie za utwór? A no właśnie, to jest jeden z tych młodszych kamieni, bo utwór, też dokładnie nie wiadomo, jaka jest data powstania tego utworu, ale na pewno nie jest starszy niż z XIX wieku. Myślę, że to jest XX wiek. Pieśń, która jest współcześnie chyba śpiewana w kościołach, ale ona jest jedną z weselszych i taka dosyć skoczna, więc łatwiej ją wykonać w takich warunkach też. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zobaczymy. Może tam trzy zwrotki tylko zaśpiewamy, żeby tak nie za długo też. No to niech będą trzy zwrotki. Joachim, teraz ja muszę państwu opisać. Przemieszcza się do mikrofonu, który jest obok, tak na wysokości liry. Będzie się również starał, żeby ta lira nie brzmiała zbyt głośno, bo to jest bardzo mocny instrument i w kościele, Basiu, w kościele nie potrzebuje nagłośnienia lira. Zależy. Zależy. Joachim zawsze potrzebuje, bo on ma swoje różne, tam kombinuje. Kombinuje. Basia już założyła słuchawki. Czy Joachim potrzebuje słuchawek? To w takim razie Joachim również zatrzymuje. On i tak słyszy i tak wszystkich nas zagłuszy lirą. Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, ciebie. Barbara Pospieszalska, Joachim Mentzel. Fantastyczna pieśń dawna, dawna, z XIX wieku. To już mówimy, że nie jest to pieśń dawna. Mm-hmm. Czyli to jest ten młodszy kamień, który liczymy, że znajdzie się w owym lapidarium, czyli płycie, na którą czekamy. Może będzie ona nagrana w kościele z jakimś pięknym pogłosem. Właśnie przyszło mi do głowy, słuchając tej treści, że pięknie zabrzmiałby ten utwór i te utwory w Bazylice w Świętej Lipce. Tam jest obłędny pogłos, obłędna akustyka. Kto wie, tematycznie też również bardzo pasuje. Barbara Pospieszalska, Joachim Mentzel. Moi drodzy, jesteście związani w pewnym sensie z jazzem. No, Joachim bardzo. Basia też, można tak powiedzieć. A bliskie są waszemu sercu te dawne utwory. Czy jazz ma coś wspólnego z muzyką dawną? Ja się poddaję. Joachim. Panie profesorze. No wiemy, że on powstał jakby na gruncie nowego kraju, jakim były Stany Zjednoczone, tak, w tamtym momencie. I tych wzajemnych inspiracji, skąd ten jazz powstał, było bardzo dużo. Myślę, że muzyka dawna, no to tutaj mówimy przede wszystkim o muzyce europejskiej. Jeśli dzisiaj jazz europejski też trochę jakby walczy o taką swoją tożsamość, no to również odnosi się do swoich korzeni, zarówno ludowych, jak i właśnie historii muzyki europejskiej, czyli europejskiego renesansu, baroku i tak dalej. Więc to jest coś myślę, bardzo naturalnego, że jazz ma dzisiaj z jednej strony bardzo nowoczesne oblicze, ale za tym kryje się bardzo, bardzo długa historia. No. Ty w swoich kompozycjach improwizowanych, jazzowych, zwracasz się do muzyki ludowej i często ją przetwarzasz w swoich utworach. To też jest właśnie powód, dlaczego zacząłem grać na lirze. Chciałem muzykę jazzową wzbogacić o ten dźwięk, o to brzmienie. Jak to się stało, że powstał taki duet? Barbara Pospieszalska. Tak zwany przypadek. No tak zwany przypadek. Oczywiście. No, to była jakaś historia dosyć zabawna, bo byliśmy na festiwalu Strefa Chwały. Ja dokładnie pamiętam, jak to się działo, bo tam były wieczory no i uwielbienia, ale był też taki jeden wieczór, gdzie różni artyści wykonywali swoje utwory i też był Dariusz Kowalski, który po prostu czytał różne wiersze, czy nawet pieśni i to chyba był jakiś moment, że on czytał psalmy też. Joachim mu akompaniował na lirze bardzo często i on potrzebował, żeby ktoś zaśpiewał pieśń. Po prostu wymyślił sobie, że tego tam potrzebuje w tym swoim małym przedstawieniu i no i zaproponował to Agnieszce Cudzich, a ja siedziałam obok niej. I siedziałyśmy, jadłyśmy, ostatnie we dwie siedziałyśmy na jadalni, jadłyśmy obiad, bardzo wolno nam to szło i rozmawiałyśmy. On przyszedł i mówi: Agnieszka, słuchaj, muszę dzisiaj taki zrobić wykon, czy chciałabyś zaśpiewać z Joachimem w duecie? A Agnieszka siedziała z dzieckiem na ręku, dwójka pozostałych dzieci gdzieś tamten, ona codziennie prowadziła uwielbienia i mówi: Darku, słuchaj, ja chyba nie mam siły, nie dam rady. Może Basia chce zaśpiewać? Ja tak trochę zrzuciła na mnie tak zwanego gorącego kartofelka, a ja tak spojrzałam, mówię, ale ja w sumie, nie wiem, jak pieśni maryjne, w sumie, zaraz, jak to, ale że z kim? No z Joachimem. A mówię, o Boże, a Joachim to dla nas, ja wczoraj byłam młodą wokalistką jazzową i miałam projekt taki uwielbieniowy z Piotrem Jankowskim, też zresztą perkusistą New Life M, no i dla nas utwór Joachima to w ogóle był jakiś niesamowite rzeczy, w ogóle Joachim to był jakiś guru muzyczny. Ja mówię, z Joachimem mam w duecie wykonać coś? Powinnam teraz zrobić zdjęcie Joachimowi. Ja mówię, ja nie mam śpiewać. No i Darek Kowalski trochę był zdziwiony, no ale głupio było mu odmówić, że ja to nie. No i w końcu się zgodził. No dobra, no to niech będzie Masia. No i pamiętam, że spotkaliśmy się w części kawiarnianej z Joachimem i tak Joachim, no co tam, to jakie tam pieśni znasz? Ja mówię, no tam taką, tak. Dobra, to niech będą. A jakaś, że próba? Nie, nam damy radę. Że coś. Ja mówię, dobra, okej. No i to był pierwszy raz, jak wykonaliśmy to było na scenie na żywo podczas tego przedstawienia Darka Kowalskiego, a potem się okazało, że Darek Kowalski w sumie spodobało mu się to i że chciałby jechać gdzieś tam z trasą po kościołach, taki spektakl zrobić mini. No i my już byliśmy na wyposażeniu po prostu. Jeździliśmy z nim we dwójkę z tymi pieśniami. Tak. A skończyło się tak, że po prostu kiedyś miałam zagrać trasę z Michałem, moim duetowym kontrabasistą z pieśniami. No i się okazało, że Michał musiał wyjechać na trasę gdzieś i w ogóle go nie było. I ja mówię, no zaraz, mam tyle terminów koncertów, takich propozycji, a mam ich nie zagrać? Ja mówię, dobra, no to z kim tu bym jeszcze mogła? No i tak, a no może Joachim, ale na pewno się nie zgodzi, przecież do pana profesora ja mam dzwonić, Boże. No ale zadzwoniłam, tak, no przy tutaj, taka sytuacja, że te koncerty, dobra, jasne, nie ma problemu. No i zagraliśmy pierwszą trasę, to było chyba, nie wiem, 2 lata temu, albo 3, może już, nie wiem. No i tak, no i w sumie było fajnie, a potem już te koncerty tak coraz częściej. Płynęły. No i, tak. I okazało się, że to gra lira korbowa i twój głos, że to razem świetnie się ze sobą przenika. No jakoś tak się okazało. Żeby zwizualizować, o czym Basia opowiadała, to niech zabrzmi Mój dom, który Basia wykonała jako solistka razem z chórem Jednego Serca, Jednego Ducha. Tak. Gdzie trzyma cię wszędzie tło i czuję, że mój dom jest daleko stąd. Szukałam miejsc, do których warto jest dojść, lecz tylko ty zapewniasz mi suchy kąt, ciepły piec i spokojny sen. Wierzę, że spotkamy kiedyś się. Basia Pospieszalska na wokalu, chór Jednego Serca, Jednego Ducha i cały skład New Life M. Teraz spoglądamy do tych nowocześniejszych prób, żeby zrobić coś na dzisiaj, również z tekstem Beaty, twojej żony. Mam na myśli utwór Sny, który pojawił się niedawno w internecie. To ja też szybko powiem, jaka była historia, bo po prostu, no my graliśmy tej pieśni niedawno i graliśmy i w ogóle, a Joachim tak mówi, tak coś mnie męczy, mówi, Basia, może... może to byś coś innego zaśpiewała, że może jakieś takie piosenki bardziej, że tak coś. A on mówi, jakie piosenki, wiesz, jak chcesz śpiewać pieśni katolickie, tradycyjne i w ogóle po co jakieś, że bez sensu w ogóle piosenki. No ale nie, no może byś chciała, no bo że tutaj, no że może Beata, że coś tam. Mówi, nie, no w ogóle jak ten. No i właśnie jakoś tak po prostu ja chyba w ogóle odmawiałam, a potem nagle Jachim mówi, no wiesz co, no bo taka sytuacja jest, że tutaj, no jednak, aha, to jeszcze szybka dygresja, bo ja jeszcze kolejny koncert Jednego Serca, Jednego Ducha i ja znowu dostałam takie zadanie, żeby wykonać utwór Joachima i Beaty. No i to był utwór Tylko Ty i Ja. I ja znowu miałam takie wrażenie, że po prostu ja, co to za kompozycje niesamowite, no, że tak jak to śpiewam, jakbym jakoś tak, jakbym coś tak bardzo od siebie śpiewała i nawet ludzie pytali, Basia, czy to jest twoja kompozycja, czy ty napisałaś ten tekst? Ja mówię, nie, nie, to Beata Menzel oczywiście. No i tak miałam jakiś wyjątkowy związek z tymi kompozycjami, no i nagle Jachim przychodzi mi, no bo słuchaj, jest taka sytuacja, no że tutaj no, mamy taki utwór, no dla ciebie napisany. Ja mówię, no jak, że w ogóle to nie wypada. No, ale, no i że Beata napisała tekst i Joachim napisał kompozycję, no i taki utwór. No ja tak siedziałam, mówię tak, że niby udawałam, że w ogóle tam, utwór dla mnie. No i on był taki ładny, ten utwór, jak posłyszałam ten tekst, mówię, o Boże, ja bym tak też zaśpiewała właśnie. I piękna melodia. No i, tak, no i ten, i kompozycja, no i stwierdziłam, piękna, że kompozycja. O kurczę, no i tak długo ten utwór chodził we mnie gdzieś tam i ja stwierdziłam, ojej, ja chyba muszę jednak go nagrać, bo to nie może tak leżeć. No i tak, i namówiłam Joachima. No, a teraz Joachim. A teraz Joachim, ty. Basia świetnie śpiewa. To jest tak w ogóle generalnie. To generalnie wiemy. Tak. I to, co jest Basi przecudowne, to to, że nie przepala bezpieczników. To jest to taka fraza, która... Piękna. Która się określa to, że... W tej chwili się rzadko zdarza, tak naprawdę. Że ktoś, kto śpiewa, nie musi wcale wchodzić w jakieś wysokie rejestry i epatować... Swoimi możliwościami. Myślę, że Basia jest jedną z niewielu wokalistek, które właśnie szukają tego potencjału wewnętrznego właśnie, tak co przed chwilą powiedziała Basia o duchowości właśnie, o sensie, jak to ma brzmieć i po co my robimy to, co robimy, nie? Więc myślę, że tych utworów takich, które ja napiszę dla Basi, będzie trochę więcej. To jest, zdajecie sobie sprawę, że dzisiaj pada kolejna deklaracja kolejnej płyty. No to już skoro ja w trójce... Malutką dygresję muszę powiedzieć, bo chodzi o to, że po prostu ja jak nagrałam ten utwór, to ja powiedziałam, o Boże, ja już tylko chcę śpiewać takie utwory i teraz ja jestem bardziej bliska temu, żeby nagrać taką płytę, a ja jakimś się bardziej składałam, żeby pieśni dawne i teraz już nie wiemy, co dlatego stoimy w miejscu. No. Beata, rozumiem, pisze teksty na drugą płytę. Tak, tak, tam już jest parę już gotowych, no więc to po prostu... Wiesz. Ja nie wiedziałam, to są tajemnice, to się odsłaniają. Nie, bo jakby Beata tu była, to na pewno by powiedziała, no tylko czekam, kiedy ten mój mąż wreszcie się weźmie za kompozycji. Muzyki do tego, no. Czyli bo rozumiem, dwie płyty. Najpierw jedna płyta z muzyką dawną, z pieśniami dawnymi, a druga z nowoczesnymi utworami, między innymi w utwór Sny na wokalu Barbara Pospieszalska, lira korbowa Joachim Menzel, słowa Beata Menzel. Zwierzam się sekretów, nie wejrzał w moje oczy. Czekasz, aż się rankiem zbudzę i odwrócę w twoją stronę. Chociaż wiesz, co zaraz powiem, władam każdym moim słowem. Moje wyznania płoną, ciche pytania się rodzą. Gdy odpowiadasz, zamieram, łzy ze wzruszenia wycieram. Tylko Tobie opowiadam sny. Zwierzam się sekretów. Nikt mnie nie zna tak jak Ty. Nikt nie wie. Aż się rankiem zbudzę i odwrócę w twoją stronę. Chociaż wiesz, co zaraz powiem, władam każdym moim słowem. Moje wyznania płoną, ciche pytania się rodzą. Gdy odpowiadasz, zamieram, łzy ze wzruszenia wycieram. Planujecie koncerty? Planujemy, tak. Ale przepraszam, zaćmy, czy my coś gramy w najbliższym czasie? Czy wy coś gracie, grudzień? Oprócz oczywiście, jak znam życie, to piosenek kolędowych z rodziną Pospieszalskich, ale o tak, tym, drodzy państwo, będzie. Powiemy w następnej godzinie, bo spodziewamy się jeszcze jednego gościa. To chyba nie gramy już nic. Graliśmy niedawno duet właśnie pieśni maryjnych, ale mamy chwilową przerwę zimową, bo nie mamy w repertuarze kolęd, więc jeszcze nie. Mamy dużo, czy nawet pieśni patriotyczne graliśmy raz, ale nie mamy kolęd, więc czekamy na Wielki Post. Tam mamy już dwie daty z tego, co wiem, ale to będziemy informować, że tak powiem, na bieżąco. I wtedy będziecie grać Lapidarium. Wtedy będziemy grać, zobaczymy, może pieśni wielkopostne, a Lapidarium może bardziej będzie się wokół pieśni maryjnych koncentrowało, ale to wszystko, Basiu, jest zagadką. A pieśni postne, to przypomnijmy twój album, który nagrałaś też jakby w duecie. Tak, tak. To jest najlepsza forma w duecie generalnie, bo można na koncert zabrać się jednym samochodem. Dlatego... I to jest argument. Nawet Toyota Yaris. Tak, więc w duecie tak nagrałam płyty, znaczy dwie płyty, a jedna jest z pieśniami na cały rok, a druga jest z pieśniami wielkopostnymi właśnie tak, z kontrabasistą Michałem Bąkiem. Módl się za... albo lira, albo kontrabas. Tak, myśleliśmy kiedyś, żeby zrobić trio, ale jeszcze się to nie zdarzyło, aczkolwiek już okazuje się, że ja już grał w duecie z Michałem, więc nie wiem. Może te kolędy będą w trio. No właśnie. Ja już zapowiedziałam potroszę, że w następnej godzinie pojawi się jeszcze jeden gość, taki już rodzinny, skoro już padło to określenie kolędy rodziny Pospieszalskich i wcale nie z tego powodu, ale żeby dać Państwu taki przedsmak i dać szansę rozwiązania owej zagadki muzycznej, to na zamknięcie musicie mi wybaczyć, Joachimie, że zagramy sobie utwór, który będzie takim antre do drugiej godziny. Po godzinie siódmej wrócimy również do tej płyty. I już tak bardzo tajemniczo zapowiedziałam, że powiem tylko: polubmy się, płyta Tralala. Barbara Pospieszalska, która zostaje ze mną na jeszcze jedno spotkanie, i Joachim Mencel, który dotarł do studia w końcu po raz pierwszy od wielu lat, nie przez jakieś łączenia. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W przyszłości może taki koncert z piosenkami tu niedaleko, bo mamy 30 metrów niecałe. Dziękuję wam pięknie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dzięki. Zaczniemy się lubić, wróci nadzieja. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Mówię o końcu chrześcijaństwa jako cywilizacji, a nie o końcu chrześcijaństwa jako religii. Mówi profesor Chantal Delsol księdzu Tomaszowi Adamczykowi w Przewodniku Katolickim. To koniec chrześcijaństwa rozumianego jako władza nad moralnością i prawami na Zachodzie. Nie oznacza to, że chrześcijaństwo przestaje się rozwijać w innych częściach świata jako religia, w Afryce, Chinach czy Ameryce Łacińskiej. Chrześcijaństwo, szczególnie w swojej ewangelicznej formie, jest obecnie najszybciej rozwijającą się religią na świecie, ale to nie jest chrześcijaństwo w sensie władzy. Przykładowo, 100 milionów chińskich chrześcijan nie ma wpływu na moralne prawa swojego kraju. Nie są w stanie stworzyć chrześcijańskiej cywilizacji, ponieważ nie mają władzy politycznej. Tworzą ogromną, odważną, wartościową i znaczącą wspólnotę chrześcijańską, ale nie zamierzają przejąć kontroli nad rządem chińskim, aby zakazać aborcji. Czytamy dalej. Tożsamością Kościoła jest misja. Jak mamy pełnić misję, będąc ograniczeni do roli mniejszości, jeśli każda próba przekonania innych kończy się postrzeganiem nas jako walczących sekciarzy? Naprawdę wierzę, że musimy przejść przez czas, w którym możemy przekonywać jedynie przez pokorne i ciche świadectwo. Zbyt długo dominowaliśmy, oto prawda. Teraz naszym zadaniem jest unikać narzucania się i już teraz starać się żyć w sposób ewangeliczny, podkreśla filozofka. Jeśli chodzi o pedofilię, Kościół wyraził skruchę, ponieważ został do tego zmuszony przez media i nie zmienił ani o jotę niezdrowego i toksycznego zarządzania instytucją. Żaden papież, w tym również Franciszek, nie jest w stanie stawić czoła skorumpowanym obyczajom panującym w Watykanie. Nie dostrzegam, by Kościół zadawał fundamentalne, dotyczące jego struktur pytania. Na przykład, czy to normalne, że Kościół jest obecnie jedyną instytucją, w której kobiety są sprowadzane do podrzędnej roli? Czy to normalne, że we wszystkich instytucjach kościelnych władza jest zawsze nieprzejrzysta, zawoalowana i niejasna? Czytamy dalej. To, co nazywamy Christianitas, jest społeczeństwem, w którym chrześcijaństwo rządzi i narzuca zasady moralne oraz obyczajowe. Do połowy XX wieku, gdy pojawiały się kwestie aborcji lub zakończenia życia, konsultowano się z biskupami, którzy podejmowali decyzje. Dziś te sprawy są rozstrzygane przez komitety etyczne, składające się z przedstawicieli każdej religii, a ostatecznie decyzje podejmują politycy. Nie da się już utrzymać wcześniejszego stanu rzeczy, ponieważ ogromna większość ludzi w naszych społeczeństwach nie wierzy już w Chrystusa, a przecież na tym wszystko się opierało. Nie można narzucać wymagających chrześcijańskich zasad ludziom, którzy nie mają wiary. Pozostała więc tak zwana miękka siła, która może opierać się na świadectwie, podkreśla filozofka. Fakt, że nasze społeczeństwa są sekularyzowane, nie oznacza, że są ateistyczne. Ateizm to rzadko spotykany radykalizm. Większość tych, którzy odeszli od chrześcijaństwa, to na początku agnostycy i sądzę, że od wieków w samym Kościele istniało wielu agnostyków, którzy traktowali religię bardziej jako element kultury niż autentycznej wiary. Obecnie często zwracają się ku nowym religiom panteistycznym lub politeistycznym, takim jak kult natury, albo ku mądrościom i duchowościom przypominającym starożytny stoicyzm lub filozofię starożytnych i współczesnych Chin. To nowa rzeczywistość religijna, a nie ateizm. Człowiek jest istotą religijną, ponieważ stawia pytania o śmierć i sens życia. To była Chantal Delsol i Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.